Açık Gazete. Merhaba Hak Kainat. Bugün 28 Ağustos Cuma. Yıl 2020. Ay 8. Gün 241. Hızır 115. 1442 Hicri Muharrem 9. 1436 Rumi Ağustos 15. Leyleklerin sıcak ülkelere göç etmesi. Fırtına. Günün tarihi. 271 yıl önce bugün, yani 28 Ağustos 1749'da Almanya'nın en büyük şair ve yazarlarından biri olan Johann Wolfgang Goethe Frankfurt'ta doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazeteli başladı. Bu haftanın son programını yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Everly Brothers'ın klasik olmuş bir parçasıyla, Everly Brothers'ın Sleepless Nights, Uykusuz Geceler adlı parçasıyla yaptık. Ve yani bu uykusuz gecelerde senin için ağlıyorum ve seni kim öpüyor onu düşünüp duruyorum. Ve bütün bu geceler, uykusuz geceler benim kalbimi ortadan ikiye bölüyor. Gene de gün boyunca teslim olmuyorum. Daha içindeki gözyaşlarını saklıyorum ama tekrar geceler başlayınca, uykusuz geceler, ağlamaya devam ediyorum. Niye gittin, niye gittin, bilmiyor musun, bilmiyor musun, sana ihtiyacım var, seni seviyorum ve bana geleceğini umut etmeye umut ediyorum. Lütfen, lütfen geri dön ve benim bu uykusuz gecelerimi sona erdir diyor. 1950'ler sonuyla 60'lar başının en önemli popüler müzik gruplarından Everly Brothers'ın bu artık klasik olmuş şarkısını neden çaldık? Çünkü Galeano'da Kadınlar kitabında bundan bahsediyor. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Gece. Uyumayı başaramıyorum. Göz kapaklarımın arasında uykumu kaçıran bir kadın var. Eğer yapabilseydim, ona gitmesini söylerdim. Ama boğazımda konuşmamı engelleyen bir kadın var. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Por mi, por ti, por todos mis compañeros. Küresel Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım şimdi. Evet, 1934 yılında bugün Üsküdar Kadıköy tramvay hattının ilk denemesine yapılmış olduğunu öğreniyoruz. Bugün böyle bir tramvay hattı bulunmuyor ama aktarma yaparak pıt pıt oradan oraya gidebiliyorsunuz. Çok büyük bir problem değil ama doğrudan bir hat yokmuş şu anda. Evet, tünelden Taksim'e de tarihi klasik tramvayda şey olsun diye kondu. İşte gösteriş süs olsun diye. Süs olarak kondu. Oysa benim kuşağım çok iyi bilir, önemli bir semboldü. Neyse. 1963'te bugünse Martin Luther King Jr. Bir Hayalim Var, I Have a Dream dediği efsanevi konuşmasını yapmıştı. Tam bugün Martin Luther King tarihi Washington yürüyüşünün sonunda 200 bin kişinin karşısında efsanevi konuşmasını yaptı. Bu konuşmada neler diyordu Can? Hemen söyleyeyim efendim. Aslında kaydı da var. Orijinali dinleriz ama şu şekilde ifade ediyordu Martin Luther King sözleriyle beraber yaşanan durumu. Bir hayalim var. Gün gelecek Alabama eyaleti valisinin ağzından hep müdahale etme ve izin vermeme yönünde sözler dökülen o eyalet küçük siyah oğlanlarla, küçük siyah kızların, küçük beyaz oğlanlarla, küçük beyaz kızlarla el ele tutuşup kardeşçe birlikte yürüdüğü bir yere dönüşecek. Bugün bir hayalim var benim. Bir hayalim var. Gün gelecek bütün vadiler yükselip tüm tepeler ve dağlar alçalacak. Engebeli yerler, düzlükler yapılıp girintilerle çıkıntılar düzleşecek ve Tanrı'nın şanı yeryüzüne inecek. Bütün canlar hep birlikte görecek onu. Özgürlüğün yankılanmasını sağladığımızda her kasabadan ve köyden, her eyaletten ve kentten özgürlüğün yankısını duyduğumuzda o gün yakın demektir ve o gün Tanrı'nın bütün kulları, siyahlar ve beyazlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Budistler el ele tutuşup siyahların eski bir ilahisini söyleyecekler. Sonunda özgürüz. Sonunda özgürüz. Şükürler olsun ya Rabbim. Sonunda hepimiz özgürüz. Evet, bunun bir de kendi sesinden de şimdi kulak verelim kısaca. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Söz uçar. Açık Radyo. Evet, tarihte bugün de son olarak da 1979'da Nesrin Olgun'un Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın sporcu olduğunu da kayda geçelim. Ve buradan da yolumuza devam edelim. Osman Kavala'yla. Kavala, hak savunucusu, iş insanı, 1032 gündür haksız ve hukuksuz yere tutuklu bütün dünyanın en önemli mahkemelerinin, dünyanın ve Türkiye'nin, Avrupa'nın verdiği kararlara aykırı olarak şimdi film yapımcısı Fatih Akın ve tiyatrocu Şermin Langhoff'un başlattıkları Kavala Ne Yaptı kampanyası videolarından birini daha dinliyoruz. Sanatçı Şehnaz Layükel. Osman Bey ile 2002 yılında İstanbul'da tanıştım. O dönem Anadolu Kültür ve Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği'nin yönetim kurulu başkanıydı. Yaptığımız ilk çalışma Eskişehir'deki bir köy ilkokulunu boyamaya destek vermek oldu. Daha sonra her iki kurum kapsamında kültür sanat alanında çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı daha pek çok kesime yönelik çeşitli çalışmalar yürüttük. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de sivil toplumun gelişimine olduğu kadar benim kültür sanat ve sivil toplum çalışanı olarak kişisel kariyerime çok büyük katkısı oldu. Şehnaz Layıkel'i dinledik. Şimdi bir de en son yayınlanan videoyu kulak verelim. Onun sesine What Did Kavala Do? Kavala Ne Yaptı? Kampanyası videolarından gazeteci Tom DeVal. Muhteşem ve şahane bir insan olan Osman Kavala ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum diye başlıyor. Şimdi onun sesine de kulak verelim. I want to say a few words about the amazing and wonderful Osman Kavala. My name is Tom Duval. I'm speaking to you from lockdown London. Osman and I worked together. Muhteşem ve şahane bir insan olan Osman Kavala ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Tom Duval, sizlere karantina altındaki Londra'dan sesleniyorum. Osman ve ben Türk-Ermeni uzlaştırma çalışmaları sırasında tanıştık. Türkiye ile diğer milletler arasında uzlaşı sağlamak için Türkiye'de daha fazlasını yapan tek bir insan daha düşünemiyorum. Osman etkinlikler düzenledi, diyalog kurulmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda benim Türkçe yayınlanan Türkiye ve Ermenistan üzerine yazdığım şu kitabımı, yani Büyük Felaketten Sonra kitabımı basmama yardım etti. O harika bir insan ve hapiste olmayı kesinlikle hak etmiyor. Muhteşem insan Osman Kavala'ya derhal özgürlük diyor gazeteci Tom Duval. Londra'dan, karantina altındaki Londra'dan seslenişini verdik size. Evet, şimdi de günümüzün haberlerine geçebiliriz. Çok kaygı verici bir haberle başlıyoruz maalesef bugüne. Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik hayatını kaybetti. Avukat Aytaç Ünsal'la birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm orucunun 238. günündeydi. Ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Bakırköy Sadikonuk Hastanesi'nde tutuklu olarak yaşamını yitirdi. Halkın Hukuk Bürosu adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan ve son günlerde hayati tehlikesi artan Ebru Timtik'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı ilk açıklamada Ebru Timtik'in nabzı durdu. Doktorların kalp masajı yaptıklarının bilgisini aldık, bilgisini paylaştı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise Halkın Hukuk Bürosu Timtik'in yaşamını yitirdiğini bildirdi. Halkın Hukuk Bürosu adil yargılanma talebiyle 238 gündür ölüm orucunda bulunan büro avukatımız Ebru Timtik şehit düştü diyor. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı Bakırköy Doktor Sadık Konuk Hastanesi önüne çağırıyoruz deniyor. Öte yandan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 205 gündür ölüm orucunu da sürdürmekte. Bu yani Çağdaş Hukukçular Derneği davasında geçen sene 20 Mart'taki duruşmada mahkeme avukatlara 18 yıl 9 ay 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmiş. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de 2. Ceza Dairesi de Ekim'de itirazları reddederek dosyayı Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay da 159 yıldan fazla cezanın avukat Barkın Timtik'e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildiriyor. Tebliğnamede sadece Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi 1. fıkrası uyarınca örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Ebru Timtik, onun cezasının bozulması, Barkın Timtik'in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi örgüt üyeliğinden cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay'a gönderildi. Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik'le Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladılar. Ve Anayasa Mahkemesi de Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in tahliye talepli tedbir başvurusunu maddi ve manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok gerekçesiyle reddetmişti 14 Ağustos'ta. Yani bundan 3 hafta önce. İki hafta önce. Evet, çok hazin, yani anlatılamaz bir durum var ve çok sayıda hukukçunun, sanatçının ve siyasetçinin devletin tutumunu eleştirirken sanatçı Zülfü Livaneli'nin de müzisyen, yazar, sinemacı Livaneli, Ebru'nun göz göre göre ölümü bu ülkede insanlığın, adaletin, vicdanın ölümüdür diyor. İktisatçı Nesrin Nas, ve aktivist sosyal medya hesabından Timtik için çok üzgünüm çok. Oysa sadece adil yargılanmak istiyordu. Yurttaşlarının adil yargılanma hak talebine kulaklarını tıkayan bir devlet, bir çoğunluk. Nereye koşuyoruz diye soruyor. Bu mesajı alıntılayan Livaneli de Ebru'nun göz göre göre ölümü bu ülkede insanlığın, adaletin, vicdanın ölümüdür ifadesini kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Halk TV'de katıldığı bir programda adli tıp cezaevinde kalamaz dedi. Adil yargılanma talebi için öldü. Gerçekten isyan etmemek elde değil. Bu ölümlere ne zamana kadar tanıklık yapacağız? Yazıklar olsun. Bugün bu tahliye kararı vermeyenlere, doktorlara, Yargıtay'a seslendik. Bu dosyayı ele alın dedik. Yalvardık gerçekten sözleriyle tepki gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi Ebru Timtik tahliyesini ölüm riski yok diyerek reddetmişti. İşte o karara imza atanlar vicdanlarını aklayıp bu gece başlarını yastığa rahat koyabilecekler mi diyor. Ebru Timtik'in tahliye talebine karşı adım atılmaması ile ilgili bazı baro başkanlarından da tepkiler geliyor. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, aylardır süren adil yargılama çığlığını duymadılar. Kulaklarını kapatıp başlarını öte tarafa çevirenler, adaleti de vicdanı da katlettiler diyor. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, bu bir yargı cinayetidir. Gerçeğin ilmiği hep boynunuzda olsun, vicdanınız gün yüzü görmesin, cübbeli katiller diyor. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Ebru Timtik yaşama tutunamamış, göçmüş bu yaşamdan. Adalet, Ebru için geç kaldın. Aytaç Ünsal için ses ver bari ne olur diyor. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, adil yargılanma talebiyle 238 gündür ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik'in hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyiz. Adalet neden gerekli sorusunun yanıtına bir kez daha, çünkü adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür diyoruz diyor ve hukuk camiamıza ve ailesine başsağlığı dilerim diyor Bursa Barosu Başkanı Altun. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir, talebi sadece adil yargılanmaktı. Tahliye olmayı, tedavi olmayı, artık görmekten bıktığı duvarlardan kurtularak yeşilliklere koşmayı istediğini söylemişti ama olmadı. Ebru Timtik tutuklu halde bir hastane odasında ve görmekten bıktığı duvarların arasında hayatını kaybetti diyor. Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere, önce ilk celse tahliye oldu. Gün yüzü göremeden tekrar tutuklandı. Adil yargılanma ve adalet diyerek gitti. Bizse sadece tweet atabildik diyor. Ve son olarak Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, çok üzgünüm. Meslektaşımız avukat Ebru Timtik'i, bir insanı, bir canı yaşatamadık diyor. Evet, çok baktığımız halde çeşitli kaynaklarda, internet kaynaklarında da gazetelerde de Ebru Timtik'in yaşını göremedik. Siz bir şey bulabildiniz mi? Yok değil mi? Yok da, Ömer Bey. Maalesef ben de bulamadım. Şey yani. Her şey var. Her şey neredeyse var. Hakkında yapılan yorumlar dahil olmak üzere bütün konu konuşuluyor. Ama burada bir insan öldü. Bir insan hayatını kaybetti. Genç bir kadın öldü. Ve doğum tarihiyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Yani insanlar doğar ve ölürler. Ölüm tarihini biliyoruz ama doğum tarihiyle alakalı hiçbir bilgi yok. Çok garip, çok acayip yani. Anlayamıyorum. Evet, akıl sağlığımızı da etkilediğini söyleyebiliriz bunun. Yani bu bütünüyle bu ölüm oruçları, İrlanda'da ta İRA mensuplarının ölüm oruçlarından beri maalesef çok uzun yıllardır takip etmek durumunda kaldığım bir olay. Ve kesinlikle nefretle ancak bakabildiğim, başımı çevirmek istediğim bir şey. Hem ölüm oruçlarının kendisine de kuvvetle karşı bir insan olarak, ama bunun, devletin bu zalimliği, vicdansızlığı da hakikaten insanı nefessiz bırakıyor diyebiliriz. Belki şeye bağlayabiliriz bunu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün milyonlarca insanın, hatta 1 milyara yakın insanın akıl sağlığını etkilediği yolunda son derece çarpıcı bir açıklaması var. Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsü diyorlar, COVID-19 salgının neden olduğu kaygı ve korkunun milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. Cenevre'de, İsviçre'de merkezde basın toplantısıyla konuşuyor. Buna da Amerika Birleşik Devletleri mesela Başkanı Trump desteğini çekti Dünya Sağlık Örgütü'nden. Dünyanın sağlıkla ilgili tek örgütü ama ona maddi destekle ayakta duruyor tabii bütün ülkelerin. Bütün Birleşmiş Milletler örgütlerinin olduğu gibi. Ama onu Amerika Birleşik Devletleri sakat bir örgüt, bu ne dediğini bilmiyor diye çekmişti. Ama bakıldığı zaman görüyorsunuz ki durum çok anlatılanın ötesinde vahamet kesbetmiş durumda. Ghebreyesus, Doktor Ghebreyesus diyor ki salgından kaynaklanan sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini vurgulamış. Covid-19 neden olduğu kaygı ve korkuyla ruh sağlığı hizmetlerinde oluşturduğu aksaklıklar yüzünden milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi diyor Ghebreyesus. Bakım evleri ve akıl yüzü hastanesi gibi yerlerde bulunanların Covid-19 riski altında olduğunun altını çiziyor. Nitekim bakım evlerinde, yaşlılar evlerinde yaralarının içinde karıncaların gezdiği manzaralar da vardı. İnsanın aklını kaybetmemesi kolay değil. Ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının bazılarının tedavi, Covid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için kapatıldığını belirtmiş. Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu. 1 milyara yakın insan diyor. Yani 7 milyar 800 milyon insan dünya nüfusu şu anda. 1 milyara yani 8'de birine yakını ruhsal bir bozuklukla yaşıyor diyor. Bu hakikaten sindirmesi, yorumlanması, içselleştirilmesi güç bir açıklama. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor. 40 saniyede bir kişi. Artık kaç saniye oldu hesaplarsak bu programa biz başlayalım. Kaç kişinin intihar ettiğini dünya yüzünde de bilebiliriz. 1000. Evet. 25 çarpı 40 bin. Evet. Az sayıda kişinin kaliteli akıl sağlığı hizmetlerine erişebildiğini, sadece zenginlerin, üst orta sınıfların erişebildiğini aktarmış. Ghebreyesus ve düşük ve orta gelirli ülkelerde zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları olan kişilerin %75'inden fazlasının hiçbir tedavi görmediği uyarısında bulunmuş. Ne diyorsunuz? Siz bu arada şeyden bahsettiniz ya, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi Trump dediniz. Bir yandan da akıl sağlığı sorunlarından bahsettiniz. Aklıma Trump'ın çekildiği diğer uluslararası anlaşmalar geldi. Bir tanesi İran'la nükleer anlaşma yapmıştı. Yani nükleer silahsızlanmaya yönelik. Ondan da çekilmişti. Paris İklim Anlaşması'ndan da çekiliyor. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi. Bir yandan Dünya Trump'ın Sağlık geldiğinden beri... Evet, Dünya Sağlık Örgütü tabii birçok şeyi de ancak devletlerin, ülkelerin desteğiyle ayakta durabilen, maddi desteğine muhtaç olan, zaten kuruluşu öyle, yani Birleşmiş Milletler de öyle. Onun için insanlığa karşı girişilmiş bir suç niteliği de taşıyor olabilir. Zaten tıpkı Paris İklim Anlaşması'ndan çekmeye çalışmasında olduğu gibi yani. Evet, yani sağlık, iklim gibi konulardan ve nükleer silahsızlanmadan geri duran bir Amerikan başkanı var. Ve Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi devam ediyor. Gerçekten Trump ailesinin geçit töreni gibi, yani ilk kez herhalde yaşanıyor Amerikan tarihinde böyle bir şey. Bütün ailesi konuşuyor Trump'ın. Ve Trump ise ülkenin Biden'a hani muhalefet ediyor açıkçası. Felaket olacak diye açıklamalarda bulunuyor. Evet. Aynı zamanda UNESCO'dan da ayrılmıştı. UNESCO'nun İsrail karşıtı tutumu ve yapısal reforma ihtiyacı olduğunu söyleyerek ayrılmıştı UNESCO'dan. Donald Trump. Evet. Şimdi tabii yani bir yandan iklim, bir yandan bu akıl sağlığı bozukluğu, bir yandan da iç savaşa doğru bir hızlı gidiş olduğu da görülüyor. Birazcık özetleyelim olup bitenleri. Bir kere Laura kasırgası Louisiana'yı vurdu. Saatte 240 kilometreyi aşan süratte rüzgarlarla, yani hakikaten tasavvur etmesi bile güç. 240 kilometre. Yani biz katılacağız ya Can şeye. Şimdi Grand Prix'ye. Sen evet. Pilot olarak benim yanımda yer alacaksın. Benim ehliyetimi yok Ömer Bey. Yani yok, uydururuz. Özdeşte varsa onu. Gerek var mı acaba Formula 1 için ehliyet? Yok, olmayabilir. Evet. Open Formula 1, açık radyo, açık Formül 1 diye katılalım diyorum ben. Can ve şeyde kopilot olarak katılsınlar. Biz orada 240 kilometreyi rahatlıkla aşarız saatte. Ama şimdi Laura vurmuş durumda 240 kilometre fazlasıyla ve aynı zamanda da 6 metreyi storm surge diyorlar. Yani dalgalar yükseliyor büyük rüzgarlar şeyinden dolayı ve bu sürdürülemez. Yani altından kalkılamaz demişler. Şimdiye kadar Louisiana eyaletini, o bölgeyi vuran 100 yıldan beri vurmuş en kuvvetli, bilinen en kuvvetli kasırga olarak gelmiş durumda. Laura adını taşıyor. Lake Charles yakınlarında, şehri yakınlarında karaya vurmuş. Ve meteorologlar kesinlikle bunun altından kalkılamaz. Unsurvivable demişler. Yani survivor olamaz demişler. Su çünkü iki katlı yüksek bir binanın binayı aşacak nitelikte. Yüz binlerce kişi önceden tahliye edildi. Fakat mesela ilginç bir şey söyleniyor. Cameron Parish diye bir bölgede yaşayanlardan 150 kişi reddetmiş evlerini terk etmeyi. Ve şimdi onların ne olduğu hakkında, kaderleri hakkında bir bilgi yok. Ve yani Körfez'de, Meksika Körfezi'nde giderken bir başka muazzam bir şey daha oldu. Ve burası aynı zamanda tipik aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün milyonlarca insanın akıl sağlığının etkilenmesini söylemesi boşuna değil. Yani burada petrol ve doğalgaz endüstrisi rafinerileri güvenlik altında tutabilmek ve platform... gaz arama platformları var. Sayısız yani. Deniz aşırı. 300'den fazlaymış. Yaklaşık 300 yani. 1,5 milyon varil günde piyasadan çekilecek ve yeni spill dedikleri, yani petrol akması tehlikesi var. Nitekim de tam bunu ben biz okurken şeyden, Democracy Now'dan okurken de yepyeni bir haber geldi. Tümüyle vurmuş ve felaket bir şey görünüyor. Dumanlar sızıyor bütün bu petrol, doğalgaz tesislerinden. Evet. Ve muhtemelen büyük bir şey de olacaktır. Yani. Bu arada sızıntı demişken, Japon bandıralı bir tanker siz yayında yokken geçtiğimiz haftalarda Mauritius adası yakınlarında karaya oturmuştu, evet. Mercan resiflerine çarparak. Petrol sızıntısı yaklaşık bir ay sonra diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde, dün çıkan haberinde. Sahilde en az 13 ölü Yunus'un bulunmasına neden olmuş. Otopsiye gönderecekler bir sebep için, ama bu ölümler gemi ikazından beri bildirilen ilk Yunus ölümleri olarak da kayıtlara geçmiş. Şimdiye kadar sahilde birçok balık ve yengeç de ölü olarak bulunmuş. Evet, bu tabii son derece bilinmeyen bir başka yönünü de hatırlatmamızı gerektiriyor. Mauritius Adası'nın yeryüzü cennetlerinden bir tanesi ada. Olağanüstü plajları, koyları, mercan kayalıklarıyla ve Mauritius Adası'nın çok büyük gelirinin çok büyük kısmı burayı gezip görmek ve bu dünya cennetinde yaşamak isteyen turistlerinden gelecek gelirlerle. Dolayısıyla bu sızma olağanüstü bir problem yaratacaktır Mauritius adası için. Ama Mauritius uzak bir yerde. Onun için fazla ilgilenmiyoruz. Amerika'da yalnız şey var. Yani 15 yıl oldu Katrina kasırgası. Sanıyorum dünyada da ilk bahsedenlerden biriydik Açık Radyo olarak. Ondan sonra daha küçücük bir Katrina'nın adı geçerken bahsetmiştik. Ondan sonra ortalık birbirine girdi ve New Orleans'in %80'ini sular altında bırakmıştı. Tam 15 yıl sonra şimdi Laura geldi ve Ağustos sonu için rekor hızda adlandırılan 7. kasırga oluyor. Bu arada Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde ilk kez mesele hem iklim değişimi kelimesi kullanıldı hem de Laura kasırgasından bahsedildi. Başkan yardımcısı Mike Pence bu konuşmayı yaptı. Ya herkesi dua etmeye çağırdı. Tabii ki iklim değişimine bağlamadı meseleyi. Tanrı körfez devletlerimizi korusun, lütfen herkes dua etsin demiş kasırga mağdurları için şimdiden. Evet, dualar yetişmiyor. Neden kestiğini gayet iyi anlıyorum şimdi. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün katkısını Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump ve Pence'in. Çünkü yani insan aklı bu durumda duayla bu işin hallolmayacağını tahmin edebilir ama onlar böyle devam ediyorlar. Bu arada Louisiana'da muazzam bir kimyasal toksik dumanlar Lake Charles, Charles Gölü yakınlarında çıkıyor. Ve yani Lake Charles ve Cameron Parish, işte 150 kişinin de terk etmeyi reddettiğini söylediğimiz bu yerde petrokimya endüstrisinin merkezi bunlar. Ve felaket bir şey, klor akıntısı olduğundan bahsediyor yerel gazetelerden bir tanesi. Common Dreams'den alabiliriz bunu, bu haberi de. Ve yani hem kasırgalar sırasında ve sonrasında ne kadar toksik şey yaptıklarını kimse bilmiyor bu fabrikaları, klor ve başka şeylerin. Dolayısıyla petrokimya sanayinin mahvedecek, yani terminaller burada, ihracat terminalleri, rafineriler, petrol tankerlerinin depoları, ve hepsi her şeyde bu kasırga mevsiminde her seferinde saatli bomba olarak şey yapıyorlar. Yani endüstri sadece paraya bakıyor. Ne çevre etkisinden hiç bahsetmiyor. Zaten liderleri de onların ceplerinde demiş mesela önemli bir aktivistin konuşması bu. Öte yandan Kenya ve Uganda'da binlerce kişi sellerle dolayısıyla terk etmek zorunda. Afrika'da yani Lake Albert denen yerde mesela Uganda'da su seviyelerinin yükselişi dayanılmaz hal almış. Nijer'de, başkent Niamey'de tamamen sular altında bulunuyor. Nijer Nehri çünkü bentlerini çiğnemiş, aşmış durumda. Ve Meksika'da da, Meksika Körfezi ayrı bir facia alanı. O da Marco adlı bir tropik fırtına. Orada 20 Ağustos'tan beri Veracruz, Oaxaca ve Chiapas bölgelerini derinlemesine etkileyerek gidiyor. Orada da seller ve heyelanlar var. Evet. Ömer Bey, bu arada programın girişinde yaptığımız varyansınla alakalı dinleyicilerimiz geri dönmüşler sosyal medya üzerinden. Yani hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in kaç yaşında olduğuyla alakalı olan konudan bahsediyorum. Öğrenilmiş mi? Evet, yani biraz kazdığımız zaman bulabildik dinleyicilerimizin de desteği sayesinde. 14 Haziran 1978 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiş Ebru Timtik. 78, 88, 98, 2008, 2018, 42 yaşında. Evet. Teşekkür ederiz dinleyicilerimize. Birazdan şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne geçebiliriz ve bir iç savaş başlangıcı gibi görünen akıl durdurucu manzaralar, hem ırkçılık boykotları var, bir yandan da müthiş bastıran polis var, silahlı cinayetler var. Çok ciddi bir durum var. Ona ilişkin de bir analizle devam edebiliriz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Amerika'dan bahsedeceğiz demiştik ama bir de şeyi de söyleyelim. Bu koronavirüsü felaketinin de bütün dünyada çok ciddi bir şekilde yayılmaya devam ettiği gözlerden kaçamayacak bir şey. Bazı yerlerde azalma gibi şeyler gözükmekle beraber birçok ülkede hızlı bir artışa rastlandığını da söylememiz lazım. Son rakamlara göre 25 milyona çok yaklaşmış durumda vaka sayısı dünyada. Ölüm sayısı da koronavirüsünden, COVID-19'dan 835 bini aşmış durumda. Yani 1 milyona doğru da hızla gidiyor. Çok hiç parlak olmayan bir durum var yani şey olarak. Gerek maddi ve gerekse de manevi olarak da bir ciddi tehlike şeyi. Mesela Burma'da, Birmanya'da da rekora yükselmiş. Dünyada yani 24 milyonu aşmış olduğunu biraz söyledik biraz önce. Ölüm sayısı da 835 bini aşmış durumda. Rohingya'da, Burma'nın çok hadiseli yerlerinden biri Birmanya'nın, bir gün içinde en büyük koronavirüs vaka sayısına rekora çıkmış. Güney Kore'de de Sağlık Bakanlığı doktorlar ya işe dönerler ya da hapishaneye girerler diye 3 günlük bir uluslararası greve gitti doktorlar. Güney Kore sertleşmiş onlara karşı. Çünkü 441 yeni koronavirüs vakası çarşamba günü. Mart ayından beri, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 5 aydan beri en yüksek şeyine ulaşmış, rekor kırmış Güney Kore'de de ve yeni kapatmalara yol açacağından şey yapılıyor. En ilginç olanlardan biri de bir zamanların devrimci Nikaragua'sında şimdi 46 eğitimcinin, öğretmenin COVID-19'dan öldüğü, çünkü hükümetin okulları kapatmayı yasakladığından dolayı 46 eğitimcinin öldüğü haberi geliyor. Daniel Ortega da Sandinista'ydı bir zamanlar, devrimci örgüt lideriydi. Şimdi karısıyla beraber tam bir otokrasi kurmuş durumda orada. Biz okulları açık tutacağız ve bir öğretmenler birliği de durduracak, sınıflara girecek diye emretmiş. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Türkiye'de de çok gene vaka sayısı son 24 saatte 1500'e yakın yeni vaka bildirildi. 1491 ve 25'in üzerinde 26 da ölüm sayısı. Şu ana kadar da 264 bin kişi aslında yaklaşık COVID-19 tespit edildi ve virüs nedeniyle de 6209 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Bu resmi rakamlar ama bunların bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üstünde olduğu, evet, haberleri de veriliyor değil mi? Ankara Tabip Odası Başkanı Doktor Ali Karakoç'un açıklamaları var Cumhuriyet Gazetesi'nden, Sibel Bahçetepe'nin haberinde. T24'ün internet sitesinden aktarıyorum ben de. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının gidişatına ilişkin bakanlığın açıkladığı 1500'lü rakamlar var ama bu rakam Ankara'nın rakamı bile değil demiş. Vaka sayısı çok fazla, 4 pandemi hastanesinin tamamı dolu, yatak kalmadı değerlendirmesinde bulunmuş. Pandemi hastanelerinin önünde hastalar kuyrukta bekliyor, çalışanlar da yıprandı. Temmuz'da anket yaptık, ankete katılan hekimlerin 3'te 1'i tükendik diyor. Sağlıkçıların 3'te 1'i depresyonda olduğunu söylüyor. Bütün bunlara rağmen Ankara'da sağlık çalışanlarının hiçbirine ek ödeme 2 aydır yapılmıyor açıklamasını yapmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuyla alakalı daha detaylı bilgileri bulabilirsiniz efendim. Evet, ayrıca da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman'ın da oldukça önemli bir açıklaması var. Ölen hekim sayısı 32'ye yükseldi diye hatırlatıyor. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunuyor. yüz yüze görüşmek istiyoruz. 32 hekim öldü diyorlar. Ve yani ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamalara ilişkin yüz yüze görüşme yapmamız gerekiyor diyor Sinan Adıyaman. Ve bugüne kadar önerilerimiz dikkate alınmadı. Merkez Konseyi olarak Türk Tabipleri Birliği'nin söz konusu ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları sizinle yüz yüze görüşmek istiyoruz. Bu bilgi alışverişinin karşılıklı tarihsel sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz diyorlar ki benim naçizane önerim bu cümlenin günün sözü olabileceği yönündedir. Ve yani resmen Sayın Bakan Türkiye'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin sayısı 5'i Ağustos ayında olmak üzere 32'ye ulaştı. Bugüne kadar önerilerimiz, uyarılarımız dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapılmadığı için ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sıralarda yer almaktadır. Yani en çok Türkiye'de ölüyor sağlık emekçileri, sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar diye sağlık çalışanları ve yapılması gerekenler bir an önce hayata geçirilmediği takdirde önümüzdeki sürecin daha da ağırlaşarak devam edeceğinden kaygı duyuyoruz. Yüz yüze görüşmek istiyoruz. Karşılıklı tarihsel sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz diye bakanı da sorumluluğunu, tarihi sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. Bu şimdiye kadar rastladığımız en ciddi açıklamalardan biri iktidara karşı yani yönetime karşı. Ve Türk görüşmemizde aslında uzun zamandan beri bir dizi açıklama yapıyor. Özellikle sağlık çalışanlarındaki yorgunluğa dair, psikolojik sorunlara dair daha önce istifaların çok ciddi arttığını söylüyordu. Yani bu aslında böyle bir salgının ortasında başımıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Çünkü şu söyleniyor, daha önceki geçtiğimiz hafta Selim Badur'u da biraz bahsetmişti bundan. İşte vaka sayıları bütün dünyada artıyor ama ölüm oranları düşüyor diye bir istatistiksel bir şey hani anlatılıyor. Hatta buna bir mutasyon mu sebep oldu deniyordu. Buna dair kanıtların olduğundan söz ediliyordu. Ama ne olursa olsun yani oranlar düşse bile vaka sayısı bu kadar radikal bir şekilde arttığında ve hastanede doktorlar eğer yeteri kadar doktor, hasta bakıcı vesaire bulunamadığında bu ölen insan sayısının artacağı anlamına geliyor. Ve bu uyarılar ısrarla bakanlık tarafından pek ciddiye alınmıyordu. Dikkate alınmıyor. Evet yani kayıplarımız daha da artmadan. Yani sadece Ağustos ayı içinde daha Ağustos bitmedi. 28 gün oldu bugün itibariyle ve 5 hekim öldü diyorlar. Son olarak Doktor Turgut Erkutlu'nun koronadan vefat ettiği haberini de görmüştük. Yani Türk Tabipleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri, Eşgüdüm Kurulu ve üye uzmanlık derneklerinin temsilcileri de olmalı görüşmemizde diyorlar. Bizim Merkez Konseyi üyeleriyle birlikte uzmanlık alanlarının bilimsel bilgi ve tecrübeleriyle çözüme olanak sağlayacak sürecin, burası da önemli bence, şeffaf ve bilimsel olarak yürütülmesine katkı sunacaktır. Kayıplarımız daha da artmadan bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için gerekli çabayı göstermenizi bekliyoruz diyor. Gazete Duvar'dan aldığımız bir haber de bu. Bir de çok önemli bir başka duyuru var. O da Eğitim Senden. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih 21 Eylül olarak açıklandı. İşte bilmem kaç tane yeni sıra yapılacak vesaire ve 1 metre mesafe konacak gibi. Gerçekten insan hafsalasının kolay kolay olabileceği durumlar değil bunlar. 1 metreyi mesafeyi çocukların muhafaza ederek eğitime devam edecekleri, oynarken filan da 1 metrelik mesafeyi koruyacağı hesap ediliyor. Düşünülüyor ya da isteniyor ama nasıl olacak? Ve sendikanın açıklamasına göre Yeşil Gazetesi Yeşil Gazete haberi bu da. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen son 2 günde 80 okulda yeni tip koronavirüsü vakasının tespit edildiğini, COVID-19 80 okulda, sayılarını artık hesap etmek bile zor. 80 ayrı okul, hepsinin adlarını vermiş, listesini burada vermeyeceğiz de, ne zamanımız ne de yerimiz var. Ama şey, eğitim hakkı ve sağlık hakkını birini diğerinin önüne geçirerek değil, birlikte değerlendirmek gerekir diyorlar. Okulları ne olursa olsun açalım yaklaşımı da, aşı bulunana dek okullar açılmasın yaklaşımı da bu anlamda kabul edilebilir diyorlar. Gerekli önlemler alınarak aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemek gerekmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlık içerisinde olmadığını, doğru ve geçerli bir stratejiye sahip olmadığını bir kez daha belirtelim diyorlar. Eğitim Sen'in açıklaması da bu şekilde. Bu geçtiğimiz aylarda aslında bütün dünyada önemli bir tartışma konusuydu. Hatta şöyle talepler de vardı, hatırlatmak gerekirse. Öğretmen sayısı 2 katına çıkarılsın, öğrencilerin okula gelme saatleri düşürülsün ve hani daha fazla derslik açılsın. Dolayısıyla daha az öğrenciyle, daha dışarıya da hatta ders yapmaya yönelik bahçelerde vesairelerde bir özel bir programa geçilsin deniyordu. Buna yönelik ama hiçbir çalışma özellikle Türkiye'de yapılmadı açıkçası. Evet, bir de tabii bizim uzun süreden beri söylemeye çalıştığımız, dile getirmeye çalıştığımız bir olay da dünyanın en yoğun mahkum ve mahpus nüfusuna sahip olan ülkelerden biri olan Türkiye'de hapishanelerde COVID yaygınlığına ve COVID'den hem hastalananların, enfekte olanların hem de maalesef ölenlerin sayısı da yeterince bildirilmiyor. Öyle de çok ciddi bir kaygı verici bir başka gelişmeyi de sözünü etmek gerekiyor. Neyse, COVID meselesini de şimdilik bu noktada bitirelim isterseniz. Bir de Türkiye'den son derece önemli, çarpıcı bir haber var. Gökçer Tayincioğlu da T24'te vermiş. Tam 26 yıl sonra Anayasa Mahkemesi'nden tarihi bir karar çıkmış ve 1994'te Şırnak Uludere'ye bağlı Kuşkonar ve Koçalılı köylerinin askeri Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçaklar tarafından bombalandığına, yaşamını yitiren 38 kişiyle yaralananların ve yakınlarının yaşam haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermiş. Ama Gökçer Tayincioğlu diyor ki yaşam hakkı ihlali, ama zamanında müdahale edilse benzer yaşam hakkı ihlalleri önlenebilirdi diyor. Dosyayla ilgili 94'te oluyor ama 97'den 2004'e kadar hiçbir işlem yapılmamış. Yani 7 yıl. Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi o dönemde dosyanın takipçisi olmuş ve eylemi PKK'nın yaptığına yönelik hala kanıt bulunamadığını belirten, başvuruları sonunda soruşturmanın askeri savcılığın görev alanında olduğunu kabul ettirmiş. Dosya nihayet Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın askeri savcılığına gönderilmiş. Durmadan dolaşmış dosya. Askeri savcılık zaten böyle bir uçuş yapmadı TSK uçakları, evet, demiş. Daha sonra yaptığı ortaya çıktı. Tahir Elçi gene onda da ısrar etmiş. Peşini bırakmamış. Israrlı talepler üzerine kayıt sormuşlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden. Ve 2012'de gizli yanıtlarda Hava Kuvvetleri olay günü bölgede 2 ayrı uçuş yaptığını ortaya koymuş. Uçakların bombalarla havalandığı da yazıda yer almış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor 2006'da. 41 köylü adına elçi yürütülüyor. Ahim'den de gizlenen kayıt, yani bu dünya çapında ilginçlikte olaylar, tuhaflıkta ve kabul edilmezlikte bence. 2004'te tespit edilmiş ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele, köylülerin cenazelerini komşu köylere defnetmeleri, hiçbir yardım almamaları, köylerini terk etmek zorunda kalmaları, evlerinin nedensiz tahribi gibi olguların da insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele sayılacak asgari eşiğe ulaştığı sonucuna varmış Ahim. Hem sorumluların cezalandırılmasını istemiş hem de yakınlarını kaybedenlere 135 bin avro ile 20 bin avro arasında değişen oranlarda tazminata hükmetmiş. Karara rağmen gizlenmiş. 3 askerin ifadesi alınmış. Delil yok, takipsizlik denmiş. 34 köylünün öldürülmesinden, 38 pardon, bahsediyoruz. Bakanlık, Adalet Bakanlığı da mağduriyet bildirmediler demiş. Ve nihayet Anayasa Mahkemesi dosyayı tam 26 yıl sonra, çeyrek yüzyıldan fazla bir zaman sonra karara bağlamış ve sorumlular tespit edilmeden zaman aşımı kararıyla kapatıldığına dikkat çekmiş. Anayasa Mahkemesi zaman aşımı nedeniyle ihlalin sonuçları artık giderilemeyecek demiş. Bu nedenle başvuruculara gördükleri zarara göre 40 binle 30 bin, 130 bin lira arasında değişen oranlarda tazminat ödenmesi gerektiğini de karar vermiş. Yorum yok. Biraz da işte şeyden bahsedelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kenosha, Wisconsin'de neler oluyor? Wisconsin'in başsavcısı Josh Cole, Blake'in aracına binerken sırtından vuran polis memurunun ismini açıkladı. Bu nedense açıklanmıyordu, katilin ismi. Katil beyaz demeyelim. Henüz evet ölmedi gerçi ama felçli kaldığı söylendi. Rustin, bunu nasıl, Chesky muhtemelen bu şekilde okunuyor olsa gerek. 7 yıldır Kenosha polis departmanında çalışıyormuş. Şöyle bir ayrıntı sadece yer alıyor. Blake'in vurulduğu sırada kendi aracına doğru gitmeye çalıştığı görülüyor. Polis onu tutuyor aslında. Hani o sırada vuruyor aslında. Tutup yere de yatırabilir basitçe. Onun yerine hem de bir defa da değil, 7 defa ateş ediyor. Aracında bıçak olduğunu kabul etmiş Blake ama yani hani oraya zaten ulaşamayacağı aslında bir yandan çok belliydi. Yani şeye dair böyle bir gelişme olduğu söylendi ama dün sokaklarda yine eylemler vardı bir yandan da. Evet, ve başka şeyler var aslında. Yani işte Kenosha'da, Wisconsin'da iki kişi öldürüldü, birisi de yaralandı ve en az bir kişi, beyaz birisi ateş açtı. İşin ilginç tarafı bu çok aşırı sağcı teşkilatlara mensup insanların giderek silahlanarak ortaya çıkmaları ve polisten çok şey muamele görmeleri. Su vermiş mesela onlara, saldırganlara, beyaz saldırganlara, faşistlere. Ve hatta bir şeyde de, bir benzin istasyonunda "We appreciate you guys" demiş. Yani "biz sizi beğeniyoruz arkadaşlar" demiş. Yani polis söylüyor bunu. Ve kaçan, vuran ve kaçan sonra kişi de Illinois'da da ertesi gün yakalanıyor ama polis tarafından mesela Kenosha'da durdurulmamış asıl. Sadece videoda bayağı görüşmüş öldüren katil, beyaz katil, county yani ilçe şerifinin polisleriyle. Bayağı "biz sizi destekliyoruz" diyor. Şimdi o videoda görünüyor zaten. İki kişiyi vuruyor. Sonra koşarak polisler geliyor araçlarla. Hem de 4-5 araç dolusu polis geliyor. Onlara doğru silahıyla koşuyor. Yanlarından daha sonra geçip gitmiş. Yani onu orada gözaltına alınmamış. Daha sonra medyada yer alınca haberler aslında gözaltına almışlar kendisini. Normalde yani bir siyah herhalde silahlarıyla polise doğru koşsa neler olabileceğini yani tahmin etmek zor istemiyorum. Değil. Evet, tahmin etmek zor değil ve düşünmek bile istemiyor insan. Yani zaten diyor, yani bu konularla ilgili kitabı da olan Robert C. Kohler bir yazı yazmış. Common Dreams'de görüyoruz. Bu iç savaşın başlangıcını çok andırıyor diyor. Bazı katılanlar polisin kendisi, bazıları da vigilanteler, yani silahlı, külahlı çeteciler ve düşman arıyorlar. Bu yarım iç savaştır ve bazıları ya bu protestolar barışçı kaldığı sürece onlar, vigilanteler, polis ve devlet, faşist güçleri kaybedeceklerdir diyor. Nitekim şey de ilginç, yani ırkçılıkla ilgili son derece, dün de azıcık konuşmuştuk, söylemiştik, Özdeş söylemişti, NBA'de sezonun devamına oyuncular karar verecek. Bütün dallarda aslında. Bugün Alp Bey'le tamamen bu konuyu zaten konuşacağız. NBA'den başladı, sadece bir takımdan, Milwaukee'den başladı. Bütün bir NBA'ye sıçradı. Milwaukee, en son Bucks. Trump hedef göstermiş. Örgüt gibi oldu NBA. Vatandaşlarımız rahatsız diye açıklama yaptı. NBA siyasi bir örgüt haline geldi. Bence insanlar NBA'den biraz bıktı diye de bir açıklama yapmış. Evet, bütün bunlar gerçekten son derece kaygı verici ve iç savaşın aslında hiçbir zaman tam bitmemiş olan iç savaşın yeniden daha da şiddetlenecek, alevlenerek devam edeceğini gösteriyor. Bu arada çok özür dilerim. Sizin az evvel bahsettiğiniz bu aşırı sağcı faşist örgütlerle polis arasındaki ilişkiye dair Common Dreams'te sabah gördüm. Bir araştırma yayınlanmış. Araştırma sonucu yayınlanmış. Brennan Center for Justice bir rapor yayınlıyor ve polis teşkilatı içerisinde nasıl faşistlerin yer aldığına dair paramiliterlerin gönüllü olarak işte polis teşkilatına katıldıkları vesaire. Belki daha sonra pazartesi ayrıntılı olarak yer verebiliriz ama böyle bir ilişkiye dair rapor da var artık. Evet, yani tabii yalnız NBA'den ibaret değil. Trump eksik söylemiş. Yani bütün basketbol, futbol, beyzbol, futbol maçları onaylanmayacağı açıklanıyor. Amerika'da kadın takımlar ve tenisten de tenis yıldızı Naomi Osaka, ki kendisi Haitili, babası mı annesi mi hatırlamıyorum. O da Amerika'daki Batı ve Güney Açık turnuvasındaki yarı final maçına çıkmayacağını duyurdu. Bu müsabakalara da ara verildi. Japon tenisçi. Çok ilginç yani. Polisin siyahlara soykırım uygulamaya devam ettiğini izlemek gerçekten midemi bulandırıyor, kaldırıyor diye konuşmuş Deutsche Welle'nin haberinde. Bütün bunları siz Alp Ulagay'la da konuşma fırsatı bulursunuz. Benden Light programından şimdilik bu kadar. Birinci saati bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hepinize günaydın deyip ayrılıyorum ben. Görüşmek üzere. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Biraz gecikmeli girmiş olduk. Hepinizden özür dileriz. Sezin Öne'yle konuşuyoruz. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydın. Mesela Covid dedik ama canımız var gene de. Böylece Ömer Bey'i çok seviyoruz. Buradan vallahi tekrar bunu söyleyeyim. Evet. Biliyorsunuz sadece ilk bir saatte katılıyor kendisi. O yüzden şu anda aramızda değil. Bir süre böyle devam edeceğiz. Çok bana yorumdan da sürpriz yapacak diye düşünmüştüm. Ama bu sürpriz elim boş kaldı. Gelecek seferlere. Evet. Kendisini zaten çok daha fazla yormamak lazım. Hakikaten de doğrusu bu. Bu kadar bile belki ilk başlarda biraz daha rölantide gidip yavaş gitmekte bu bile fazla diyebiliriz aslında. Ama Ömer Bey'i hem tutmak mümkün değil hem bizim de ondan ayrı kalmamız mümkün değil. Fakat ben gayet de mutluyum Can'la yani. Tekrar da bunu söyleyeyim. Her hafta söylüyorum zaten. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de sizden gayet mutluyum, memnunum, mutluyum. Evet, bu aşk ilanımızdan sonra hayatımızın maalesef çok da parlak olmayan gerçeklerine dönersek, dün hakikaten sarsıcı bir gün oldu. Çünkü Türkiye'de gene ölüm oruçları var. Hala 21. yüzyılda 2020 itibariyle Türkiye işte bütün bu acı gerçekliği yaşıyor. Keşke hiç bunlar tabii olmasa ama insanların da bu şekilde hayatını kaybediyor olması çok sarsıcı. Ve bu kimlikler üzerinden hala müthiş bölünme oluyor, yaşanıyor. Buna şahit olmak da çok ağır tabii ki. Çünkü biri bir şey diyor, öteki bir şey diyor. Yani bu korkunç itiş kakış içinde de ömrümüz geçip gidiyor. Bu çok yorucu, çok üzücü hakikaten de. Ve bütün insanın enerjisini birçok konuda alıp götürüyor. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz, niye böyle oluyor, niye Türkiye bunları yaşamak zorunda diye hep sorguluyoruz. Maalesef. Ebru Tümtekin bu anlamda çok da enteresan bir şekilde tam da haberlerini duymadan önce ya ne olacak bu insanların hali, nereye gidecek bu iş diye de aklımdan geçiriyordum ve cevabı kısa bir süre sonra geldi. Evet, bunlar çok ağır şeyler. Keşke Türkiye bunları yaşıyor olmasa, bambaşka şeyleri konuşuyor olsak. Ama bir yandan da hem işte Türkiye'nin geçmeyen gündemleri, aynı şeylerin tekrarı, yıllar yıllardan bahsediyorum tabii böyle bu tarz acı haberler. O kadar birikimi var ki üstümüzde. Bir de tabii bazı şeyleri tam bitirdik, geride bıraktık, güzel bir şekilde çözüldü denecekken bir de bakıyoruz eskisinden de beter biçimde geriye dönmüş. Örnek işte Yunanistan'la olan krizimiz. Her hafta burada konuşuyoruz aşağı yukarı. Ve burada maalesef bir türlü bir arpa boyu yol alınmadığı gibi diyalogda her seferinde daha da zıplaşılıyor. Bunun üstelik bu hafta, bu hafta bayağı radikal gelişmeler önceki haftalara göre. Evet, bu da aslında şaşılacak bir şey değil. Çünkü aslında Türkiye'nin politikasının bir ayna yansıması gibi Yunanistan da kendi kriz politikasını uyguluyor. Yani Türkiye geri adım atmıyor. Türkiye geri adım atmayıp hatta tam tersi ileri adım attıkça Yunanistan da bunun aynısını yapıyor. İki tarafın da bunu yapıyor olması işte bütün o ben hep iki keçinin böyle nasıl birbirlerine boynuzlarını böyle tokuştururlar, birbirlerine boynuzlarını kilitlerler, o hale benzetiyorum. Hem de biz de bunu Türkiye ve Yunanistan olarak uçurumun kıyısında yapıyoruz hakikaten de. Çünkü her an Ege Denizi'nde bir çatışma çıkabilir. Burada işte yani tabii, bir kaza olur. Geçen hafta sadece evet bir kaza çarpışma olmuştu. Ardından herhalde 6 ülkenin katıldığı 2 ayrı tatbikat yapıldı çarşamba günü. Şimdi tekrar evet. Yeni tatbikat duyuruları var. Evet, bu tatbikatlar üstelik hep işte üstüne vurgulanır gibi daha da büyük bir gövde gösterisi olur gibi gerçek mühimmatla yapıldığı vurgulanıyor. Evet, yani doğru. Bunların herhangi neredeyse artık savaş oyunu oynanıyor diyebiliriz yani. Üstelik de bu oynanan yerler de yani o kadar yakında ki yani Türkiye'de işte Kaş birçok insanın yolunun geçtiği, tatile gittiği bir yerdir. Kaş açıklarından bahsediyoruz. Yani Meis Kaş açıklarında sürekli bu savaş oyunları yaşanıyor. Bunun ötesinde tabii o turizm bölgesi olarak iki ülke de çok ironik biçimde aslında korona krizinden ciddi biçimde etkileniyor. Özellikle turizm bakımından etkileniyorlar. Halbuki işte bu yaz bir toparlanma yazı olacak diye beklenirken tam tersi savaş yazı oldu Ege Denizi'nde. Henüz bir şey yok ve hep bizde sanırım şu özgüven var. Nasıl olsa bir şey gerçek çatışma olmayacak. Yani biz bağıralım, çağıralım karşılıklı birbirimizi hatta boğazına sarılacak noktaya gelelim. İşte iki tarafta Avrupa Birliği'nden ondan sonra bir destek bekliyor. Bizim tarafımızda yer al diye Avrupa Birliği'ne dönüp de çağrıda bulunuyor. Bunun da en dramatik örneklerinden bir tanesini bu hafta gördük. Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin şu an dönem başkanı olan Almanya'nın Dışişleri Bakanı aynı günde hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a gitti. Ve bu görüşmenin nasıl gittiğinde biz Annegret Kramp ismi gene söyleyemeyeceğim. Şimdi söyleyeceğim diye çok hazırlanmıştım ama AKK Almanya Savunma Bakanı kendisi Annegret Hanım'dan öğrendik. Çünkü mikrofonunu açık bıraktı. Josep Borrell'le konuşurken ve orada Avrupa Birliği'nin dışişleri sorumlusuyla yüksek komisyoneriyle konuşurken Berlin'de de malum bir çünkü önemli buluşmalar var ve o sırada işte bütün bu şeyleri arka planını Yunanistan ve Türkiye görüşmelerini öğrendik. Yunanistan gene daha yapıcı davranmış. Kramp söyleyemeyeceğim gene. Savunma Bakanımıza göre, AKK'ya göre. Fakat öbür tarafta Türkiye o kadar yapıcı değilmiş. Tam tersi fazla gerilimi tırmandırıcı ona göre bir tavır sergilemiş. Ve durum da gayet ciddi gözüküyor. Fakat evet. Yani bunu zaten biliyoruz. Annegret Kramp Karen Bauer'ın söyledim sonunda. Demek ki her şeyde bir ümit var yani. Evet. Yunanistan krizi bile çözümlenebilir ben bunu söylediysem. Almanya Savunma Bakanı'nın ifadelerine göre baktığımızda yani bu malumun ilanı zaten. Biz iki ülkenin de hakikaten işleri biri daha az, biri daha çok, biri bazen daha sert sözlerle vesaire yokuşa sürdüğünü biliyoruz. Ve durumların idare edilmesinin kolay olmadığını da biliyoruz. Ve burada resmi yapılan açıklamalarda işte en son derece endişe verici deniyor. Ama Avrupa Birliği'nin de birinci gündemi bir türlü bu değil. Yani Yunanistan'ın istediği kendi tarafında yer alarak bunu birinci gündemi yapması. Türkiye'nin de istediği bunu Türkiye'nin kendisi tarafında yer alarak birinci gündemi yapması. Ama hiç kimsenin yanında yer almadan da bu şekilde bunu Avrupa Birliği hatta Almanya baş konu ilan ediyor değil. Belarus mesela konu daha fazla. Hatta Rus muhalif Alexei Navalny'nin zehirlenmesi konusu daha fazla gündem. Ama bir anlamda Yunanistan ve Türkiye kendi başlarına bırakılmış durumdalar. Ve bu kendi başlarına bırakıldıkları durum da şu. Sürekli kendilerince kontrollü olarak yükselttikleri bir tansiyon. Ama bu tansiyon daha ne kadar yükseltecek? İki taraf da zaten duygusal, hızlı hareket etmeye, sıcak davranmaya müsait taraflar. İki taraf da gayet milliyetçi. İki tarafında silahları var. Ve kontrollü yükseltildiği düşünülen kriz bir gün sahada hiç de kontrollü olmayabilir. İlginç bir şekilde iki tarafın tatbikatına da katılan devletler var bu arada. Şu anda İtalya'yı görüyorum. Daha geçen çarşamba Türk gemileriyle birlikte bir tatbikata katılmıştı. Şimdi Fransa, İtalya, Kıbrıs birlikte Eunomia adı verilen ortak tatbikat yapacakmış. Şimdi aslında Yunanistan'ın tarafında daha çok katılıyorlar. Yunanistan aynı zamanda Amerika ile bir hava tatbikatı yaptı. Amerika ile daha çok hava tatbikatı mümkün olduğu için bu. Ama Fransa ile de denizde mesela özellikle yapıyorlar. Bunlar şimdi son derece tabii ki endişe verici şeyler. Çünkü baktığımızda orada da onların içinde olduğu bir tatbikatta bir kaza çıkıyor olması tabii daha da işlerin sarpa sarmasına neden olacaktır. İşte sarpa da bu Ege Denizi'nin balıklarından bir tanesi. Sarpa sarmak hakikaten o balıkların işler böyle kötüye gidince birdenbire panik olma halleri vesaire falan filan var. Bizim de belki panik olma zamanımız geliyor. Artık yani Ege'de olunca savaş uçaklarının seslerini duyuyorsunuz sıklıkla. Çeşitli yerlerinde olup da bu savaş uçaklarını duyanlar vardır. Daha önce burada Diyarbakır vesaire oralarda olunca insan alışıyordu. Fakat şimdi Ege Denizi'de böyle bir halde. Bu işte ne zamana kadar bu tansiyonlu gider? Yaz şimdi bitiyor. Bu yaz sıcak gidiyor demiştik zaten. Gidecek. Ama sıcak da bir sonbahar bizi bekliyor gibi gözüküyor. Evet, ufak bir ekleme yapabilir miyim efendim? Evet. Bu senenin başında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü dünya genelinde geçtiğimiz yıl savunma harcamalarına ilişkin raporunu Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamıştı. Buna göre dünyada savunma harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla oranla ortalama %4 artmış durumda. Yani bunun son 10 yılın en yüksek artışı olduğu işaret edilmiş raporda. Savunma harcamalarında en yüksek artışın ise %6 ile Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında olduğunu söylemişler. Rapora göre savunma harcamalarının en çok arttıran ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Çin'miş. 4. sırada Rusya varmış. Türkiye de bu konuyla alakalı epey bir tartışmalara sebep olan durumda. Spring'in raporunda geçiyordu. Türkiye 19 milyar dolarlık harcamasıyla ilk 15 ülke arasında en fazla artış gösteren ülke olmuştu diye yazıyor 2018 Spring raporunda. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nde. Özdeş'in biraz önce bahsettiği İtalya'da hem Mısır'a silah satıyor hem de Türkiye'nin en fazla silah aldığı 3. yanlış hatırlamıyorsam ya 3 ya da 4. ülke olarak geçiyor. Yani her iki tarafta da tatbikat yapmasının aynı zamanda belirli bir getirisine de sahip oluyorlar bu ülkeler. İki ülkede Yunanistan ve Türkiye'de ekonomik kriz gerçekten sıkıntı çeken ülkeler. Yunanistan zaten yıllardır böyle. Fakat Türkiye'de şimdi ciddi sıkıntılar çekiyor. Üstelik de korona döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir dönemdeyiz. Ve bunu buna rağmen, yani önceliğimizin sağlık olmasına rağmen bunu yapamadık, gerçekleştiremedik. Ama savaşa ağırlık veriyoruz. Üstelik de Yunanistan ve Türkiye gibi sorunlarını çözmüş, aslında barış içinde yaşamayı da başarmış ülkelerden bahsediyoruz. Bir de işin çok ironik tarafı, iki tarafı da dönüp bakıp söylemlerin içini açarsanız, iki tarafında Şahin mesela strateji uzmanıydı, bilmem neydi vesaireydi tarzı insanları, aslında dönüp de birbirlerine sen bizim tarafta yer almalısın diyorlar. Bu da çok bence ironik bir durum yani hakikaten. Çünkü son kertede sen aslında işte Türkiye'ye dönüp işte Yunanistan'la birlik olmalısın diyor Yunanistan'daki Şahinler. Türkiye'deki Şahinler de aslında Türkiye dünyada işte batılı güçlere karşı Yunanistan Türkiye ile birlik olmalı diyorlar. Şimdi bir yandan böyle de bir durum var. Yani birbirine tamamen nefret edip de hiçbir şekilde uzlaşmayacak taraflardan da bahsetmiyoruz. Tam tersi, burada bir adeta aynı mahallenin çocuklarının birbiriyle korkunç bir itişmeye, kakışmaya veyahut da insanlarının diyelim büyük ağır abileri, daha çok iki tarafta kendini öyle görüyor. Böyle bir itişmeye, kakışmaya girmesi ve mahallenin dışından birine sürekli Avrupa Birliği'ne dönüp de sen benim tarafımda yer alacaksın ve aynı şekilde Almanya'da bir figür. Sen benim tarafımda yer alacaksın. Bak Fransa benim yanımda diyor Yunanistan. Türkiye dönüyor. Hayır işte Fransa çok hasmane bir tutum izliyor Türkiye'ye karşı. Ve tamamen işte bu, bütün bu aslında bölgedeki dengeleri bozan onlar diyor. Vesaire vesaire. Yani şimdi bunlara girdiğinizde aslında çok saçma sapan bir durumun içinde olduğumuz belki daha iyi anlaşılabilir. Bu arada tabii ki iki tarafta bir de şunlar var. Dönüp de biz aslında saçma bir politika izliyoruz. Çünkü işte Türkiye bunları talep etmeye başlayabiliyor. Yani Türkiye'de de bazı insanlar diyorlar ki işte Yunanistan 12 mil vesaire bunun gibi daha önce yapamadığı talepleri çok güçlü olarak şimdi politik olarak ediniyor, mağdur gözüküyor. Ondan sonra da bizim aslında haklı tezlerimiz çürütür noktaya geliyor dünyada diye. Şimdi mesele, evet, bu da mesela çok aslında barışçı gözüküp son derece şahin bir söylem bu arada bu tarzda. Fakat neyse, işte bütün bu durumlarda biz Yunanistan'la aslında dediğim gibi bu deprem sonrası dönemde 1999'dan sonra gayet güzel ilişkiler kurabilmiş olduğumuzu unutuyoruz. Bunu da Türkiye ve Yunanistan kendi başarmıştı. Şimdi o başardığımız 1999'dan bu yana sürdürülebilen güzel ilişkileri bozup karşılıklı büyük oyunlara girişiyoruz. Ve bunların elbette ki sonu yok. Çünkü gerçekten birbirine burun buruna bakan iki ülkeden bahsediyoruz denizde. Ve Türkiye'de belki çok kolay geliyor, deniyor ki bizim canımızı yakmaz. Çünkü çok güçlü bir ordusu var Türkiye'nin Yunanistan'a göre. Bir şey olmaz. Elbette ki Türkiye Rusya'nın da uçağını düşürdü malum. Orada da bir şey olmadı aslında ki Rusya'nın gerçekten güçlü bir ordusu da var, yani öyle denklemi illa öyle kurmaya gerek yok. Fakat bu bir şekilde can yakıyor, bir şekilde şaibeli durumlar yaşanabiliyor. Ne olduğunu tam açıklayamadığınız haller olabiliyor. Tamam onu o yaptı, bunu bu yaptı. Onun arkasında FETÖ vardı, şu vardı, bu vardı. Tamam hadi hepsi de kabul olsun ama bu işler bitmiyor işte. Yani Yunanistan'la da şu veya bu şekilde bir sıcak çatışma yaşandığında, o iki taraftan veya bir taraftan insanlar öldüğünde bunun acısını Türkiye ve Yunanistan unutamayacak. Evet, ufak bir ekleme daha yapayım müsaadenizle. Bu olayın bir de karası var. Sadece denizde değil, Yunanistan Türkiye ile kara sınırındaki duvarı uzatacağını duyurmuş iki gün önce. Yapım maliyeti 63 milyon avro tutuyormuş. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas basın toplantısında hükümet 2020 Mart ayında Evros'taki Yunan-Türk sınırında meydana gelen olayların ardından mevcut duvarı uzatma kararı aldı demiş. Duvar orduyu ve polisin işaret edeceği noktalara yapılacakmış. İnşaat projesi ülkenin en büyük 5 inşaat şirketinin 4'üne ortaklaşa verilmiş. Tanıdık geldi mi bilmiyorum. Projenin toplam maliyeti 63 milyon avroymuş. Projenin teslimi ise 5 ila 8 ay içerisinde bölüm bölüm olarak yapılacakmış. Bir de yüksek metal duvarlarla kapalı olduğunu hatırlatalım. Türkiye ile Yunanistan kara sınırının hali hazırda 12 kilometrelik bölümünün. Şimdi 40 kilometre uzatılması öngörülüyormuş. Yani yeni duvarlar çıkacak karşımıza. Evet, yani bu Amerika'da yapılınca son derece absürt ve alay edilesi bir şey gibi gözüküyor ama bir yandan da kendi sınırlarımızda da evet bunlar yapılıyor. Üstelik Bulgaristan'la olan sınırda da zaten duvar yapılmıştı, orada var. Şimdi Yunanistan'la da bir aramıza duvar giriyor. Bunlar evet çok önemli gelmeyebilir ama sembolik şeyler gibi gelebilir ama birbirimize sırtımızı dönüyor olmamız Yunanistan'da bence son derece aslında hazin. İşte hep diyorum ben Türkiye bizim canımızı yakmaz, bir şey fark etmez vesaire gibi. Ama çerçevesine de baktığımızda mesela şimdi Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları toplantısı vardı Berlin'de. Biraz daha informal bir araya gelme gibi. Ve orada işte Almanya her zamanki topu taca atma politikasıyla orada işte Yunanistan ve Türkiye'nin sorunlarının da konuşulması ve aynı zamanda işte Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması vesaire konuları gündemde olacaktı. Orada Almanya gene konuyu gündemden uzaklaştırıp önce Belarus dedi. Fakat bu tabii günü kurtaran şeyler. Yani Almanya'nın aslında kendi bir takvimi vardı AB dönem başkanı olan. Bu işleri Eylül'e bırakmak istiyordu. Yani diğer çözümlenecek ne varsa yapılacak ne varsa Avrupa Birliği'nin bütçesinden tutun. Diğer bütün işte iç konularına, diğer meselelerine vesaire bunları önce halledip sonra sorunun en zorunu aslında ve kendisi için halledilmesi meseleli çetin olanını sona bırakmak istiyordu. Ve öyle de yaptı. Yani Almanya'nın açısından mesela bütün bu ortaya çıkan pürüzlere rağmen bir takviminde aksama durumu yok. Fakat Eylül de geldi işte. Kapıya dayandı. Ne kadar iteleseniz öteleseniz bir şey fazla fark etmiyor. Bir yandan sadece aslında Avrupa Birliği de müdahil değil. Birçok başka faktör de taraf da var. Orta Doğu'nun ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun Mısır'a, İsrail'e kadar. Ve tabii ki Amerika'da var. Mitsotakis ve Trump da bu hafta ikinci defa telefonda konuştular ama Trump daha çok Türkiye'nin tarafında yer alıyor gibi gözüküyor. Ama bir yandan da orada da başka bir Dışişleri Bakanlığı Amerika'da faktörü de var. Mesela diğer güvenlik bürokrasisi diyelim. Daha çok Yunanistan'ın yanında yer alıyor. Fizikselerin yanında olarak gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla işte böyle saçma sapan bir denklemin ortasında evet son kertede kendimiz çözüyor olsak bunları ve hiç yaratmıyor olsak çok güzel olacaktı. Ama bütün dünyayı kamplara ayırıp da tarafımızda, benim tarafımda veya senin tarafında diye ayırıp ondan sonra da çatışmaya körükle gitmek bilmiyorum. Mantıklı geliyor demek politika olarak. Evet, peki zaten sanırım bu meseleler zaten daha devam edecek. Önümüzdeki hafta evet. Çünkü tatbikatlar vesaireler. Dolayısıyla konuşmaya da devam edeceğiz diyelim. Çok evet, teşekkür ederiz. Yani Ankara'ya bakarsanız tabii çok mantıklı şeyler yapılıyor. Şöyle ki eminim Türkiye'de de bu politikaları destekleyenler vardır çok. Yani işte Türkiye hem işte kendi dış politika ya da işte haklarını koruma ya da neyse işte hak iddiasını son derece sert biçimde gündeme getiriyor. Öte yandan da ama işte barışalım, görüşelim diyor. Ama sırf böyle de olmuyor tabii. Bir yandan Kızıl Elma mesajı verilince o Kızıl Elma çok daha fazla akılda kalıyor diyalog kuralımda. Bunu da vurgulayayım. Peki, çok teşekkürler. Evet. Haftaya görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Daha savaş gündemimiz maalesef olacak gibi. İyi bir şey söyleyeyim. Türkiye'de de, yani daha çok Türkiye'de, daha önceki haftalarda da vermiştim ama genel olarak öyle gözüküyor. Benim gördüğüm rakamlardan vesaire. Barışı önceleyenler Yunanistan'da çok daha fazla savaşı, savaş olsun, savaşarak konuları çözelim tırnak içinde diyenlerden. Bu daha umut verici bir gelişme. Çok güzel. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'la birlikteyiz. Merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, bugün galiba NBA'de yaşananlardan başlayarak, yani ırkçılık karşıtı protestolardan söz edeceğiz. Evet, bu pazartesi günü oldu değil mi bu olay? Bu Kenan Şu'daki Jacob Blake'in vurulması pazar hangi gün oldu? Evet, pazar gecesi. Pazartesi ise bir ırkçı, beyaz 17 yaşında eli silahlı bir ırkçı tarafından iki de gösterici öldürüldü. Evet, şimdi bu Kenan Şu'daki olaylardan, Wisconsin eyaletindeki olaylardan sonra burada Jacob Blake sanıyorum değil mi? Hastanede kelepçeli yatağa bağlı, belden aşağısı tutmuyor. Evet, öyle bir durumda herhalde, felçli durumda. Zaten 7 kez vurulduktan sonra bir sürü organı da alınmış anladığım kadarıyla, yani ince bağırsaktan başlayarak kötü bir durumda. Bu tabii bunun spora doğrudan yansıması oldu ki bu yılın başından beri bunun çeşitli spor dallarında etkisini görüyoruz bu tip olayların. Yani George Floyd'un öldürülmesiyle başlamıştı bu zincir. Bu hafta tekrar büyük bir canlanma gördük Jacob Blake'in vurulmasından sonra. Özellikle Wisconsin eyaletinin NBA'deki takımı Milwaukee Bucks'ın oyuncuları ki Kenosha ile Milwaukee arası galiba 50 kilometre kadarmış, yani kentle kasabanın arası son derece yakın. Bu sebeple takımdaki oyuncular, özellikle ilk tepki gösteren Bucks'ın oyuncuları oldu. Bir de bunun üzerine sanıyorum bir de George Hill, bir oyuncu daha var. Yani takımdaki iki oyuncunun başına benzer olaylar, benzer demeyelim ya, vurulmamışlar ama kolluk kuvvetleriyle başlarına bir takım tatsız olaylar geçmiş yakın dönemde. İşte otoparkta yere yatırılıp sorgulanmak, işte yeğeni ve arkadaşını maça götürürken işte arabanın şeye çekilmesi, kenara çekilmesi falan gibi olaylar olmuş. O yüzden Milwaukee Bucks oyuncularının başlattığı bir şey oldu, dalga oldu ve çok ilginç bir şey gördük. Çarşamba akşamı NBA'de playoff dönemindeyiz. Hatta işte playoff birinci tur maçlarının eşleşmelerinin üçü sona erdi. 13 takım kaldı Orlando'daki merkezde. Onlar bir baloncukta oynuyorlar biliyorsunuz. Yani böyle bir herkes seyahati deplasmanlı bir NBA yok. Yani bir ilginç bir proje geliştirdiler. Hani o proje içinde başarıyla devam ediyordu. Ama çarşamba akşamı Orlando Magic Milwaukee Bucks maçı var. Ya yani tabii dediğim gibi herkes aynı tesiste oynuyor ama ev sahibi Orlando Magic galiba. Evet, Orlando Magic. Milwaukee Bucks oyuncuları işte takımlar ısınmak için sahaya çıktılar. Milwaukee Bucks oyuncuları çıkmadılar. Ve belli ki protesto edecekler maç. Yani oynamayacaklar. Bunun haberi geldi. Bench'teki koltuklar boş duruyor, kimse yok. Maçın başlama düdüğüne 4 dakika kala olan Orlando Magic oyuncuları da, ki ısınmaya devam ediyorlardı, onlar da sahadan çekildiler. Ve anladık ki o maç o gün oynanmayacak. Hakemler de gitti zaten. Böyle bir durum. Ve o akşam ondan başlayan 3 maç vardı galiba. Üçünde de oyuncular sahaya çıkmama kararı aldı ve NBA yönetimi de o akşamki maçların ertelendiğini duyurdu. Acayip bir dalga. Sonra herhalde o gece LeBron James bir tweet attı. Böyle büyük harflerle. İşte ben böyle işin içine, yani tam kelimeleri söylemiyorum, ben böyle işin içine ederim. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bu artık bizim yani bıktık bu işten diye bir tweet attı ve yani işin ne kadar ciddileştiğini anladık. şöyle diyormuş. Biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar. Hepimiz çok korkuyoruz demiş LeBron James. Ha, şey çok normal bir işte George Floyd olayında da görmüştük. NBA oyuncularının %74'ü Afro-Amerikalılardan oluşuyor. Yani 4'te 3'ü çok yüksek bir oran. Yani bu evet. Ancak işte NFL'de, Amerikan Futbol Ligi'nde bu seviyeye yakın bir oran var. Yani çok normal ilk tepkinin buradan çıkması. Bunun ardından çarşamba günü şey de takip etti. WNBA yani kadınlar NBA, Major League Baseball, Baseball Ligi ve MLS, Amerika'daki Futbol Ligi. Amerikan futbol değil yani bizim. Avrupa'daki futbolun oynandığı lig. MLS maçları da iptal oldu. Bu akşam hiç neredeyse sportif karşılaşma olmadı. Bir de tabii Naomi Osaka'yı söylemek lazım. Japon tenisçi Naomi Osaka da işte Amerika'da yaşıyor. Babası Haitili, melez bir oyuncu. O da bir sosyal medyadan açıklama yapıp Cincinnati'deki maçına, yarı final maçıydı galiba. Yok, kaçıncı tur maçıydı. Maçına çıkmama kararı aldı o da. Ben bu akşam maça çıkmıyorum dedi. Zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Yani böyle bir yayılan protesto dalgası. Hele böyle toplu halde yani NBA oyuncularının yaptığı ve başlattığı eylem aslında bir grev denebilir değil mi buna? Yani hiç, evet. Sebebine bakmıyoruz. Yani işverenler aralarındaki bir sorundan kaynaklanmıyor tabii. Bir toplumsal hadiseden kaynaklanıyor. Ya, politik grev yani aslında. Evet. Hani... Common Dreams'te de bu tartışmaya yer vermişler bu arada. Boykot mu, grev midir bu, şu anda NBA'de yaşanan diye. Hani bunun neden bir grev olduğunu. Çünkü bu hani bu işi yapanların, emek verenlerin sahadan çekilmesinin grev olduğuna dair böyle bir tartışma olmuş. Ben de oradan biliyordum. Evet, yani alışılmadık bir durum. Haziran'da aslında NBA oyuncuları, Kyrie Irving bunu söylemişti. Yani çıkmıyor, biz bu maçlara çıkmayalım. Oynamayalım, tepkimizi böyle gösterelim. Oynayalım diyenler de ağırlıkla öyleydi Haziran ayında. Şundan dolayı yani biz sahaya çıkalım, işte sloganlarımı yazalım, protestomuzu şeyde yapalım, maçlar öncesinde yapalım ve bu olayı duyuralım, işte tepkimizi böyle duyuralım. Ama galiba hakikaten böyle bir şöyle bir taraf oldu bu eylemlerde. İşte ligler de destekliyor, NBA yönetimi arkasında. NBA tabii belki Amerika'da futbolla birlikte en liberal taraftar kitlesine sahip spor dalı. Yani seyircileri de destekliyor spor dalının. Hatta 538 galiba Ipsos'ta bir anket yapmış Mayıs ayında. Amerika'daki ana spor dallarının taraftarlarına şeyi sormuşlar. Hangi partiyi destekliyorsunuz? MLS'te bu oran %60'ın üzerinde. 63 falan galiba. NBA'de %60 civarı. Diğer spor dallarında Demokrat Parti destekçileri %50'nin altına düşüyor. Yani orada hep cumhuriyetçiler fazla. Yani öyle bir ciddi ekseriyet yok ama işte beyzbol, Amerikan futbolu en kötü NASCAR'a golf çıkıyor galiba. Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin ağırlıkta olduğu spor dalı. Şöyle bir taraf yani bir fazla cici tarafı var. Yani çünkü bu grev eylem değil mi? Birilerinin de şey yapması lazım. İşte lig destekliyor. Şeyi saymıyorum, idareyi saymıyorum. Yani Donald Trump o ne yapılır yapılsın beğenmeyecek, karşı çıkacak, kötüleyecek. Ama birilerinin de memnun bu eylemlerden şey olması lazım. Memnun olmaması lazım. İşte takım sahipleri olabilir, lig yönetimi olabilir. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Mesela burada gerçekten bu eylem sonuca gitseydi, ben sanki öyle hissettim bir an. Çarşamba akşamı dedim herhalde şey ligi devam etmeyecekler. Yani oyuncular kararı olacak. Başta LeBron James ve lig burada kalacak. Devam etmeyecek diye düşünmüştüm. Bir şeyi merak ettim. NBA tarihi boyunca hep böyle miydi? Yani hep siyahların bu kadar ve Demokrat Parti'ye oy verenlerin yüksek olduğu bir yer miydi? Yoksa belki bazı takımlar mesela futbolda daha bir aşırı sağcı diye bilinen hala siyah oyuncuların giremediği takımlar vardır. Avrupa'da da bilinen NBA'in böyle bir dönemi var mıydı yoksa bir şekilde hep böyle mi, liberal miydi? Yok şeye kadar işte NBA'in kuruluşu 1946 sanıyorum. Kaç yıl olmuş? Çok olmuş yani 74 yılı geçiyor değil mi? 74. sezon yani. İşte 1900 kaça kadar? 53 ya da 54'e kadar herhalde. Siyah oyuncu yok. Hiç siyah oyuncu yok yani. Tabii siyahlara kapalı. Yani Amerikan sporlarının geneli böyle zaten. İşte siyahlar beyzbolda ayrı ligde oynuyorlar. Negro Leagues, yani Zenciler Ligi'nde oynuyorlar mesela uzun süre. Jackie Robinson'a kadar. Lig kapalı. Sonra da yavaş yavaş siyah oyuncular işe dahil olmaya başlıyor. Çok normal. Ama takımlarda böyle zımni bir şey var. Sınırı var. Yani resmi bir şey yok elbette kağıt üzerinde. Ama takım sahipleri diyorlar ki yani her takıma iki siyah. İkiyi geçmeyelim. Üçü geçmeyelim. Çünkü o zamanki seyirci tabii beyaz ağırlıklı. O zaman yani bu 1963-64 öncesini düşünürsek zaten kağıt üzerinde ırk ayrımı var Amerika'da. Yani zencilerle beyazlar aslında sosyal hayatta ayrı yaşıyorlar. O dönemin içinde olduğunu düşünürsek bunun çok ilginç bir şey var. 1959'da Los Angeles Lakers'ın çok ünlü oyuncusu Elgin Baylor. Yani 1960'ların en acayip oyuncularından biridir. Otobiyografisini de okumuştum ben. Gerçekten çok ilginç. Yani herhalde 37 doğumlu olsa gerek Elgin Baylor. Yani onun çocukluğundan, gençliğinden itibaren o ırk ayrımını çok derinden hissediyorsunuz. Onun yaşadığı dönem itibariyle. Yani şimdi... Evet. Pardon sözünüzü kestim ama peki o dönemler NBA'de bir şekilde kısıtlama olsa bile ya da bir şekilde ne bileyim başkanlar tarafından bu ifadelerle dile getirilse bile durum sokaklarda nasıldı peki basketbol ve sporla alakalı olan hadiseler? Yani orada da beyazların üstünlüğü mü vardı yoksa kendine ait bir kültürü olduğundan bahsedebilmek mümkün mü o dönemlerde siyahların sokaklara hakim olan sadece statlarda değil sokaklarda yapılan spordan bahsedelim? Evet. Yani çok bilemiyorum. Muhtemelen ayrı ayrı herkes kendi mahallesinde sokak basketbolu oynuyordu yani değil mi? Daha halkın oynadığı oyundan bahsediyorsun. Herhalde evet. Siyahlar hep bu işin içindeydi. New York'un da herhalde mahallelere göre dağılmış sokak basketbolu ligleri var. Orada hep siyahların üstünlüğünden söz edilir. Ama işte bu muhtemelen salonlara işte ellerin ortasından başlayarak taşındı ve bu Elgin Baylor'ın yaptığı eylem bireysel eylem ilginç. Deplasmana gidiyorlar. Los Angeles Lakers'la Charleston, West Virginia yani güney, eski güneyin ayrımcı eyaletlerinden birini Cincinnati Royals'la oynayacaklar. Otele geliyorlar. Resepsiyondaki adam diyor ki sizdeki diyor bir de şey diyor colored boys diyor. Onlar diyor diğerleriyle bu da kalamaz diyor bunlar. Burası diyor çok saygıdeğer bir oteldir diyor. Almıyoruz onları. Ve Elgin Baylor diyor ki ben bunu kabullenemiyorum. Üstelik rookie daha çaylak ilk sezonu. Ben oynamayacağım diyor. Ben bir kafesteki hayvan değilim diyor. Şovunuza çıkmayacağım diyor ve şey yapıyor. O günkü maçı protesto ediyor. Oynamıyor. Ha çok bireysel bir eylem ama hani böyle bir bireysel de olsa böyle geçmişte böyle bir grev var. Başka örnekler de ben okuduğum biyografilerde de görmüştüm ama böyle genel bunun bir kitle oyuncular için kitle eylemi haline gelmesini belki ilk kez görüyoruz. Tabii şey işte All-Star eylemi falan var 60'larda. Birkaç hareket daha var. Oyuncuların örgütlenmesine yarıyor. Bu o yüzden bu şeyi çok önemli görmüştüm. Yani yine önemli. Bir gün maça çıkmayıp seslerini duyurmak, tavırlarını göstermek çok önemli. Sanki bana şey gibi geldi. Yani bu ligi ara verecekler ve şey olacak yani. Birileri bundan şikayetçi olacak. Olsunlar. İşte televizyonlar diyecek ki ya zaten geç başladık. Yine maçlar yayınlanmıyor. İşte biz ödeme yapmayacağız. Takım sahipleri diyecek ki ya nasıl oynanmazlık falan. Böyle olması lazım zaten. Yani böyle birinin canını acıtacak fiziki olarak söylemiyorum. Ya yani bir şeye çomak sokacak bir eylem gerçekten daha ciddi alınır. Yani bu maçlara çıkmayacak kadar organizeler ve şeyler ısrarlılar, tavırlılar diyecektik ama oynamak ağır basmış anladığım kadarıyla. Dün yapılan toplantıdan sonra devam kararı çıkmış oyuncular arasında ve işte herhalde bir takvim biraz değişecek. İki günlük aksama oldu. Playoff maçları devam edecek. Ama herhalde WNBA'de de NBA'de de bu playoff sezonunun bitimine kadar maç öncesinde herhalde eylemler devam edecek. Bir takım sloganlı tişörtler, şeyler görebiliriz. Eşofmanlar falan görebiliriz. Belki maç öncesi başka protestolar da olacak. Böyle yayılan bir dalga oldu. Doğrusu çok ilginç, önemli buluyorum. Keşke dediğim gibi, yani bunu daha önce herhalde konuşmuştuk. Birkaç ay önce de konuştuğumuzda daha ciddi bir eylem olması gerekir. Yani böyle bir eylem bekliyordum gerçekten ben. İşte bir sezonun iptal olması oyuncuların tepkisi yüzünden. Hani bir maç belki daha küçük ölçekte. Bunun bir uygulamasını gördük. Yani herhalde Amerika'da işler düzelmedikçe belki de başkanlık seçimi Kasım başında iktidar el değiştirmedikçe belli ki sporcuların özellikle siyah sporcuların bu tepkisi devam edecek. Yani yeni sezonlara da bundan sonraki sezonlara da yansıyabilir öyle düşünüyorum. Bu arada sabah Ömer Bey de hatırlattı. Donald Trump'ın bir de sözü var bu NBA'de yaşananlar üzerine. Ne yazık ki NBA siyasi bir örgüt haline geldi. Bu iyi bir şey değil. Ülkemiz ve sporumuz için iyi değil diye de açıklamada bulunmuş. İşte o ne yapılsa zaten beğenmeyecek o yüzden. O zaten beğenmemesi lazım. Onun şöyle diyor hatta. Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı demiş. Her zamanki gibi bu şeyinde tabii ki bir kanıtı yok. Yani neye göre bıktı? Hani nereden alıyor bu böyle bir izlenimi bilmiyoruz. İşte o kendi izlemiyordur bilmiyorum. Herhalde daha önce de futbol takımı kurup batırmıştı falan var ya. Amerikan futbol takımı. Aa, öyle mi? Evet evet tabii. 80'lerde bir alternatif lig kuruyorlar. Sanıyorum söz verdiği şeyleri vermiyor, yatırımı yapmıyor falan takım batıyor. Öyle bir spor kulübü sahipliği de vardır kendisinin. Her anda olduğu gibi orada da şey söylemeyi... Denemiş bir şansını. Yalan söylemeyi başarmış. Yani şimdi bundan sonra ne olacak? İşte maçların oynanınca yani şeydir kadın sporcuların tabii tavrı çok ilginç. O akşam hangi maçtı? Washington Mystics galiba. Çarşamba akşamı tüm oyuncular Jacob Blake'in ismi yani her oyuncunun üzerinde bir harf var yani Jacob Blake kaç 11 harf mı var? 5 10 harf mı var? Her oyuncunun üzerine birer harf bulunan şopanla çıktılar sahaya onlar. Tavırlarını gösterdiler. Sonra WNBA'deki tüm oyuncular toplu poz verdiler sırtlarını kameraya dönüp. Orada da çok sağlam bir tavır var. Yani tabii NBA'den daha az takip edildiği için bir parça geri planda ama Daha radikal olduğu bu arada söyleniyordu. Ben herhalde 2-3 hafta oldu. Öyle kısa bir video seyretmiştim. WNBA hani kadınların aslında çok daha mücadele hani politik bir lig olduğu ve çok daha radikal eylemler yaptıkları ırkçılığa karşı ama çok medyada yer almadığı söyleniyordu. Aslında maçları terk ediyorlarmış. Yani daha önce bu Floyd eylemleri sırasında sahayı terk eden takımlar vesaire olduğu da söyleniyordu. İşte oynamayan birkaç 1-2 oyuncu var. Yani ligde bu yeni başlayan sezonda hiç oynamayan 1-2 oyuncu var. Yani şundan dolayı daha değersiz değil ama tabii NBA'in erişim kapasitesi çok daha büyük. Hani hem Amerika içinde hem dünyada. Bir de sanırım WNBA'nin hani erişimi daha az tabii. Yani NBA'de yapılan herhangi bir eylemin etkisi çok daha büyük oluyor. Evet. Herhangi bir yerden. Bir de sanırım beyaz oyuncular WNBA'de sanırım daha yüksek oranda. Yani gerçekten yani orantılarını bilmiyorum ama yani şeylere baktığımda bu videolara vesairelere paylaşımlara baktığımda bana öyle geldi. Bilemiyorum gerçi şeyde de öyle mi? Çok Avrupalı oyuncu var. Şeyi bilemedim. Yani gerçi NBA'de de var tabii ama acaba daha mı şeydir? Farklı mıdır diye. Evet şu anda şey yapamadım. Gerçekten. Ufak bir ekleme yapabilir miyim? Düzeltme de yapabilir miyim? Yani ben şey anladım şimdi. Donald Trump'ı böyle spor karşıtı bir insan olarak da lanse etmek gibi bir durumumuz olmasın dinleyicilerimize de. Kendisinin iyi bir golf oyuncusu olduğu söyleniyor. Ve aynı zamanda bir golf kulübü de var. Ve geçen hafta açıklandı. Başkanlığı boyunca tam 287 defa golf müsabakası yapmış. Golf kursuna golf müsabakası yapmış galiba. Golf 285'inde hile yapmıştır herhalde bu dönemde. Yani öyle düşünüyorum. Bilmiyorum tabii yok bunu tamamen yarattım kafadan bilmiyorum. Ama böyle bir şey de vardı yani. Golf oynarken de hile yapmaya müsait falan diye hani itiraz ediyormuş, mızıkçılık yapıyormuş. Kulüp de kendisi. Hani Evet başkanına uygun bir golf. Hatta orada G8 zirvesi mi yapmak istiyordu orada? G7 zirvesi mi yapmak o kulüpte? Sonra iptal oldu galiba. Evet. Öyle bir şey yapmak istiyordu o Florida'daki golf kulübünde. Evet. Kendine ait golf tesisinde. Şeyde yüzde 70'miş galiba. Siyah oyuncu. %68.5'miş. Double NBA'deki evet. Siyah Afro-Amerikalıların oranı. Yani NBA'de bir tık aşağıda evet, NBA'den. Tık. Yani 74, ben sanki 68, daha beyaz ağırlıklı diye düşünmüştüm değilmiş. Tamam. Şöyle belki görünür işte dediğim gibi bir sürü Avrupalı oyuncu da Avrupalı beyaz oyuncu da şeyde oynuyor. Orada oynuyor. Onların muhtemelen katkısıyla bir 5-6 puanlık fark olmuşmuş NBA ile. Bunun George Floyd olayında Avrupa'ya da bir yansıma olmuştu biliyorsunuz. Bir sürü futbol müsabakasında maç öncesi işte oyuncular diz çöktüler. Premier Lig'de bu uygulandı. İşte Avrupa'daki oyuncular destekledi falan. Şimdi tabii Avrupa'daki liglerin çoğu tatilde Şampiyonlar Ligi bitti falan. Yani bu Eylül'ün 12'sinden itibaren yani bundan sonraki 10 günde 12 günde başlayacak ligler. Oraya da bir yansıma olacak mı? Göreceğiz. Yani sosyal medyadan sesini duyuran, rahatsızlığını belirten bazı sporcular oluyor. Özellikle İngiltere'de. Yani o bu özellikle sokakta işte polis çevirmesinde falan siyahlara yapılan ayrımcılığın olduğu yerlerden biri. İngiltere çünkü. Yolda yani siyahsanız polisin arabayı kenara çekme ihtimali daha yüksek. Geçenlerde hatta bir milletvekilinin başına geldi. Avam kamerasında. Kadın herhalde hafta sonu partiye gidiyor arkadaşlar. Öğlen yemeğine gidiyor. Yani zaten, polis arabayı çekiyor. Siyah erkek arkadaşı kullanıyor. Milletvekili çıktı tabii. Biraz şey oldu polisin üzerine. Niye burada geziyorsunuz falan. Bu araba niye işte şey şehir dışı plakalı. Niye Londra'da ne yapıyorsunuz falan. Yani İngiltere'de sorulmayacak sorularla. Şey yapmış. Yani oradan da bir takım şeyler gelebilir. Başta İngiltere olmak üzere. Avrupa'dan da bir takım destekler gelebilir. Tabii büyük eylemler zaten olmuştu şeyde de. İngiltere'de de özellikle Floyd eylemleri. İlk sanırım zaten heykel bu bir köle tüccarının heykelinin devrilmesi de. Evet Bristol'da birkaç şey evet, oldu. Orada olmuştu. Hala işte yani sonra Churchill heykelini korumaya aldılar falan. bakalım devamı gelecek mi? Göreceğiz. Aslında yani bu olaylar olmadan herhalde şeyi konuşuruz. Yani biliyorsun Şampiyonlar Ligi diye bırakmıştık. Sonra araya Messi olayı girdi. Dedim herhalde Messi'yi konuşuyoruz bu cuma günü. Evet. Hepsi bu ABD'den gelen haberle ikinci plana atıldı. Bakalım Messi evet, şeyi devam edecek herhalde. Ben de aslında Formula 1 üzerine biraz Türkiye'de İstanbul'da yapılacakmış. Onu da konuşur muyuz diye düşünüyordum ama tabii. Ona vakit var yani şeydim. Kasım'da yapılacağına göre belki onu konuşmak için vaktimiz olacak. Daha zaten bir herhalde genel basın toplantısı yapılacak. Sürpriz bir şekilde birden İstanbul takvime girdi yıllar sonra. Müjde. İlginç oldu. Müjdem bilmiyorum burada. Evet yani bir sanki geçici bu sene biliyorsunuz yani tüm spor dallarında böyle yamalar yapılarak sezonlar tamamlanıyor yani geçici bir takım önlemlerle hani o bir senelik bir anlaşma mı onu göreceğiz daha resmi açıklaması yani devamının olacağına dair bir açıklama yapılmadı çünkü İstanbul'la ilgili. Peki evet. Çok teşekkür ederiz Alp Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar haftaya diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet son dakikalarındayız artık Açık Gazete'nin. Can söylemek istediğin bir şeyler evet, var mıydı? Yani bir son dakika gelişmesi var. Muhtemelen önümüzdeki hafta Açık Gazete içerisinde daha da fazla konuşulabilecek bir konu olabilir bu. Japon medyası Başbakan Shinzo Abe'nin ülkesinin tarihindeki en uzun süre yönetimde kalan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa edeceğini bildirmiş. Japon devlet televizyonu NHK, 65 yaşındaki Abe'nin hükümet için daha fazla sorun teşkil etmekten kaçınmak için böyle bir şey duyuracağını açıklamış. Bugün içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor. Başbakan Shinzo Abe'nin önümüzdeki hafta dediğim gibi bu konuyla alakalı olan detayları da Açık Gazete'de duyabiliriz. Bir de duyuru haberi var. Açık Radyo ile alakalı bu. Korona Vakainamesi programına bu hafta vakainovist Ömer Madra'da geri dönmüş oluyor. Son dört hafta boyunca yaşadıklarını, COVID süreciyle alakalı neler olup bittiğini Güven Güzeldere ile beraber bugün yani yaklaşık yarım saat sonra 10.30'da Açık Radyo'da anlatacak. Onu da buradan duyurmuş olalım efendim. Evet, bu şekilde o zaman haftanın son Açık Gazetesi'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Özdeş Özbay, Can Tonbil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.